kažkuriame sapne matėmės jau prieš tai. Tik nesakyk, kad ne toj pačioj erdvėj, ne tam pačiam laike manęs gimėj. Aš jau senai ne čia. Nebandysiu šau, jas mečiu tyloje.